Дзень добры. Добры дзень. Галіна, радая бачыць вас у нашай студыі. Сябры, у чарговым выпуску серыі літаратурных гутарак «Кантэкст» нашая госця Галіна Каржанеўская, і ў студыі для вас працуюць Усеваласт Цівурака і Анатоль Івашчэнка. Галіна Каржанеўская. Паэтка, публіцыст, драматург. Нарадзілася ў 50-м годзе ў вёсцы Лясішча Слуцкага раёна Мінскай вобласці ў сям'і служачых. Скончыла Янушкавіцкую сярэднюю школу Лагойскага раёна, паступіла на філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Пасля заканчэння універсітэта выкладала беларускую мову і літаратуру ў сярэдняй школе пасёлка Плешчыніцы на Лагойшчыне. У 80-е рэдактарка літаратурна-драматычнай рэдакцыі беларускага тэлебачання, корэспандэнт аддзела прозы і паэзіі, з 86-го года загадчык аддзела крытыкі газеты «Літаратура і мастацтва». Аўтарка кніг «На мове шчасця», «Мой сад», «Званы гадоў», «Вечны водгук», «Сінічка на балконе», «Што варта радасці і слёз» ды іншых. Ну, калі дазволіце, пачнем з тых часоў, калі вы, скончыўшы універсітэт, пачаўшы свой працоўны шлях, прыйшлі ў літаратуру. З чаго, дарэчы, гэта пачалося? Я пра ней пачала. Яшчэ раней. Конечно. З чаго пачалася цікавасць да літаратуры, у прынцыпе? Просто самі вершы сталі прыходзіць у сачыненні. Там настаўніца беларускай мовы, Ольга Міхайловна, яна паслала іх у газету. Газета мной зацікавілася. Па сутнасці, пачынаць гаворку трэба якраз з газеты, з раённай газеты. Ленінскі сцяг яна тады звалася, зараз родны край. І там працаваў Сасноўскі. Это раённая газета, правильно? Это раённая, Лагойская ўжо раённая газета, бо на Случыне я мала і жыла. І які гэта год быў, калі гэты дэбют, калі можна так сказаць, адбыўся? 66-ы, 67-ы, вельмі рана. Вельмі рана. У падлеткавым узросце? Абсалютна. Ці памятаеце першы вершык свой? Хоць радочак за яго. Пра што гэта было? Помню, што пра восень. А ну, так, я не прыродна, не захавалася. А не захоўваеце выразачкі з газет, штосьці такое, архіў маеце? Калі яны пачалі друкавацца, то так, я захоўвала з раённай газеты. А Сасноўскі, аказваецца, быў сябрам Аўрамчыка. І ён Аўрамчыку, значыць, пра мяне далажыў, відаць, што ёсць вучаніца, якая цікавіцца, якая піша, якая спрабуе. І першая моя публікацыя ў маладосці была ў 67-м годзе. Таксама досыць рана, яшчэ пакуль, калі я была школьніцай. То есть гэта ўжо рэспубліканскі ўзровень, то есть маладосць гэта ўжо не газета мясцовая. І першы семінар рэспубліканскі таксама, калі я яшчэ была школьніцай, я пабывала ў Каралішчевічах. От шлях мне прапісалі самі. От пачынаючы ад Сасноўскі, Аўрамчык, далей пайшлі семінары, а на семінарах ўжо былі настаўнікі і былі цікавыя людзі. З кім у тыя часы давялося вам яшчэ пазнаёміцца, вось у канец 60-х, пачатак 70-х гадоў? Гэта быў час, ну, калі мы так спрошчана назавем, вельмі яркай такой плеяды менавіта жаночай беларускай паэзіі. Так, вось так. Для нашых гледачоў мы узгадаем прозвішчы Янішчыц, Бравікова, Коўтун, Бондар. Так. Справа ў тым, што я ўсё-такі была на вотшыбе. Я была ў пасёлку за 75 кіламетраў ад Мінска. Я не часта ў горадзе бывала. І нават студэнткай я, па сутнасці, толькі сустракалася з імі зноў жа на мерапрыемствах, на семінарах, але яшчэ не так часта. Уся моя асноўная літаратура пачалася пазней, калі я пайшла на завочныя і была яшчэ ў сваім раёне, ў Лагойскім раёне. І ўсё, што дычыцца дзяўчат, Жэні і Раі, это уже, як я на тэлебачанні працавала, як мне даводзілася кожны дзень на спадарожных машынах туды-назад ездзіць, потому што дзеці дома, дзве дачкі дома. То есть вы сумяшчалі гэта ўсё, так? Это такое было вельмі цяжка. Я ў Жэні, я начавала, і ў Раі я забягала на Якуба Кола, сына тады жыла. От. Якім чынам вы просто галасавалі і спынялася так, машына? Так, справа ў тым, што Плешчыніцы вот на такім вот крыжы размешчаны. Так, на Віцебскай дарозе, так. І мінус, што гэтыя машыны ўвесь час згайсалі туды на Віцебск, а плюс, што яны пастаянна нас бралі. Яны ахвотна спыняліся. Ахвотна спыняліся, бралі маладых дзяўчат. Так, так. Падарня Галіна, вось вельмі мне цікава, як даследчыку творчасці Алеся Разанава, ну і, я думаю, не толькі мне, вось гэты час, 68-й год, калі на філфаку групай студэнтаў на чале з Разанавым, з Віктарам Ярцам, з Львом Барташам і іншымі, пачалі збірацца подпісы пад лістом. Як? Як бы это такі адкрыты ліст, можна сказаць, да кіраўніцтва краіны аб тым, каб выкладанне некаторых прадметаў, такіх як паліталогія, ну, ці як там гэта тады правільна называлася, там асновы камунізму, відаць, так, каб гісторыя Беларусі, каб усё гэта выкладалася па-беларуску. Потым, як вядома, гэта было расцэнена як палітычная акцыя, і студэнты праз гэта моцна... Гэта было сур'ёзна. Я ў гэтым паўдзельнічала. Так, вот цікава, каб вы пра гэта распавялі. Тэхналогія збіралася нашы ўспаміны пра філфак выдаваць. Яны мае ўспаміны ўзялі, але не абзываюцца. Я не ведаю, што... Ну, я чуў пра тое, што ў падрыхтоўцы зараз гэта. У падрыхтоўцы. Ну, то добра, што яна не ляснулася, потому што ніякіх прыкмет жыцця яны пакуль што не падаюць. Ну, сказалі, што ў мяне цікавыя ўспаміны. Якраз пра гэта. Вы былі студэнткай першага курса, я так разумею. Так, я не памятаю тэхнічна, як мы падпісвалі. Я памятаю вялікую актавую залу, воўк на трыбуне. І ён нас апрацоўваў на той прадмет, каб мы адмаўляліся. І гэта я не асабліва запомніла. Але праз 30 гадоў была сустрэча філфакаўцаў. І адна з маіх аднагрупніц, здаецца, Люда Рудовіч, калі не памыляюся, яна якраз насупраць мяне за сталом сядзела, ўсё было салідна, ў рэстаране, прыгожа, за дамушкам, каторы наш лідар быў. І яна мне кажа, а ці помніш ты, што ўсе адмовіліся, а ты не? Я гэтага не запомніла. А менавіта падчас сустрэчы з дэканам? Тады, калі адмаўляліся. Калі ўсе адмаўляліся, спачатку людзі падпісалі, а потым іх як бы так, прымушалі нас ўжо... змушалі, нас палохалі галасамі, гэтымі, каторыя на ўвесь свет разнясуць, якія мы тут. Кепскі. Ну і вось да. Прыклад, калі ласка, вось адлічаныя студэнты, так. Ну як бы так, вы ж не хочаце. Так, гэта ўсё было вельмі сур'ёзна. Але мы не пра ўсё ведалі. Вот падпісаліся, так сказаць, адмовіліся пад ціскам, пад вялікім. Але я, дзякуючы Людзі Рудовіч, я цяпер ведаю, што я праявіла тады, паказала характар, заўпарцілася і не падпісалася. І, здаецца, гэта нават не мела ніякіх паследстваў. Ва ўсякім разе, я іх не адчула. Ну, вось, мне здаецца, вучылася. Хацелася запытацца пра тое, у звязку з тым, што адбываецца зараз. Было адчуванне нейкага страху, было адчуванне нейкіх непазбежных рэпрэсіяў. Як вы ўспрымалі вось гэты момант наогул? Чаму дэкан вас збірае? Чаму маладых студэнтаў чамусьці прымушаюць? Не, тады, калі мы падпісваліся, мы нічога гэтага не разумелі. І якія могуць быць вынікі наступствы. Просто не разумелі. А калі ўжо сабралі і пачалася накрутка такая, то вельмі я помню, што ніхто ні з кім не размаўляў, ніхто ні на кого не глядзеў. Это было вельмі прыгнечаная была атмасфера. І мы ўжо зразумелі, што ўсё гэта ну, як бы не так проста. Пры тым, што колькасць студэнтаў падпісаных была даволі вялікая. Па-моему, цэлы курс. Так, так цэлымі курсамі. Працэнтаў 90, а то і болей. Бо ёсць гэтыя лісты, Алесь Степанович іх захаваў. Так, з подпісамі. І яны зараз захоўваюцца ў гістарычным музеі на Карла Маркса. Так, і нават... А як жа ён іх захаваў? Вось ён нейкім чынам змог іх захаваць. Ёсць такая легенда, нібыта, што ён спаліў пустыя аркушы, паказаў там нейкім гбістам попел, вось, а змог захаваць гэтыя лісты, яны ёсць, і ёсць там подпісы, відаць, і ваш подпіс таксама. Здорово, так. Таму гэта сапраўды было вельмі масава, бачыце, але я не ведаў тут сапраўды, што яшчэ потым прымушалі людзей як бы публічна пакаяцца так, і адмовіцца. Ну, канешна. Спарня Галіна, падпісалі б зараз такі ліст, зварот да высокіх інстанцый у абарону беларускай мовы? Ну, так тут пытанняў няма. Ну, цяпер вот... другі ўзровень самасвядомасці. Я пра тое, што мала што змянілася, на жаль, з тых часоў. Адукацыя па-ранейшаму, у асноўным, рускамоўная, да, спецыфіка. Стала толькі горш. Студэнты адлічаюцца за грамадзянскую. І горш ўжо рабілася, вот, як я ўжо была настаўніца, я трошкі завочна ў сваёй школе папрацавала. І я памятаю, што... Калі я была ў 10 класе, прыязджалі настаўнікі, якія не валодалі мовай. Маладыя настаўнікі, якія ўвогуле рускамоўныя. А мы вучыліся па беларускіх падручніках. І як яны рады давалі? Не, ну мы читали одно, яны рассказывали другое, а пасля нам трэба было гэта неяк звесці. Ну, я уже не помню, як мы адказвалі, як хто умеў. Гэта ўсё пачалося, вот канец, самы канец 60-х. Не стала настаўнікаў. От нас сем'і вучылі, настаўніцкія сем'і вельмі хорошыя. У іх была адукацыя адпаведная. А пасля такой адукацыі не стала. Ну, а вось у час вашай працы на тэлебачанні, потым у Ліме, беларускасць адчувалася такая натуральная? Ці гэта зноў-такі было, вось, умоўна, на працы адно, дома другое? Не, ну, на лагодскім дыялекце ўсё жыццё размаўляем, так што з гэтым праблем не было. Но што дычыцца Ліма, это такая старонка майго жыцця, это такі досвід, это эпіцэнтр просто нацыянальнага і культурнага жыцця. Ну, гэта светлыя ўспаміны, правільна? Гэта час такі творчы і час пазітыўны. Абсолютно. Куды дзелася? Чаму яно распусцілася так вось спецыфічна? А час змяняўся. Мяняўся час, мяняліся людзі, энергетыка другая, ўсё мянялася. І прычым паступова, это было некае спаўзанне. Так, это было, я б сказала, што я яшчэ памятаю, калі Лім быў, скажам, ну, на пачатку 2000-х вельмі істотным выданнем, дзе друкаваліся тыя ж самыя звароты інтэлігенцыі там да кіраўніцтва краіны, і яны рэальна чыталіся. Лім увогуле быў у авангардзе. Так. У авангардзе з Вярцінскім, ды і пасля, але ў 2000-х я з яго сышла, хаця мяне ніхто да гэтага не прымушаў. Я адчула, што некая столі я дасягнула, што я перастала развівацца. Колькі вы год аддалі Ліму, да, колькі адпрацавалі? 16 поўных гадоў. Мене браў Алесь Жук. І сам пазваніў. І чамусьці спуслаўся на Гілевіча. Это і цяпер для мяне застаецца з загадкай. Можа, Ніл Сымонавіч усё-такі ў некай гаворці сказаў, што чалавек сядзіць год без работы. Я без працы сядзела. Я просто сышла ў нікуды. І пасля мяне ўже былі... як гэта называюцца, калі аб'яднанне это адбылося. Гэта ўсё было ўжо пасля мяне. Я ў гэтым ўжо не ўдзельнічала. Засталася чыстая біяграфія ў гэтым сэнсе. Ну, Ніла Сымоновіча мы, на жаль, не запытаем, як гэта было, но ў спадара Алеся Жука яшчэ маглі, в прынцыпе, мы дазнацца, калі што гэта была за размова і ў чым быў змест. А ён можа і не памятаць. Хацеў запытацца пра вашую працу як крытыка. Вось вы ўзначальвалі аддзел, так, якраз. Што з крытыкай наогул? Ведаеце, у нас зараз гавораць пра тое, што ёсць аўтары, да, ёсць паэты, ёсць празаікі. А крытыкі зніклі, звяліся крытыкі. Хаця раней у тым жа Саюзе беларускіх пісьменнікаў асобная секцыя была, да, і крытыкаў было розных, такіх, якіх баяліся ўсе, такіх, якіх любілі ўсе. Куды падзелася крытыка? Крытыка існуе да тых пор, пакуль можна гаварыць пра аўтара праўду. Так, а ў савецкі час ці ўсё так проста было, от, як крытыку працавалася? Ну, таксама не проста было. Ведалі, што і пра каго можна гаварыць. Я памятаю, што некаторыя расшыфроўвалі абрэвіатуру газеты «Лім», «Лесць» і «Месць». То бок, альбо гэта былі... Не. Я разумею, што гэта, ну, утрыравана, канешне, вельмі. Не. Але былі... Ну, ладна, лезць, але былі вельмі вострыя артыкулы, якія маглі проста пахаваць аўтара, як бы, да? У мяне застаўся стос кніг. Я чамусьці купляла крытыку. Ще до того, як узначаліла гэты. І там, ну, там і Мушынскі, і Бугаёў, і Варлен Бечык. І там плеяда крытыкаў сапраўды была. Міхась Тычына, відаць жа ж. Ну, я з ім у Саюз, дарэчы, адначасова вступала з Тычыным. Ён ішоў як крытык, так, відаць, літаратуразнаўца. Ну, напэўна, я помню гэты эпізод. А хто вам даваў рэкамендацыі ў Саюз, цікава вось? Не, дакладна, па-моему, адзін усё-такі быў Вярцінскі. А тут, я не знаю, ці можаш тебе выдаваць гэты эпізод. Я думаю, што трэба. Ну, паслухайте, справа ў тым, што тады было прынята пасля прыёму, як бы маленькі стол такі рабіць, падзяку такую рабіць. Значыць, была я, быў Тычына, быў Павел Марцінович, паэт, і нехта быў чацвёрты, я не запомніла. І кожны пачаў, значыць, ну, запрашаць жа трэба. Ну, канешне. хлопцы пабеглі, кожны сам сабе запрасіў некага. Аказалася, што мне няма каго запрашаць. Ну, от так яно і было. А ўсё было складчана, між іншым. Так, калі дазволіць, я да, вернуся яшчэ раз да крытыкі. Вы зараз сочыце за тым, што адбываецца ў літаратуры і выступаеце ў рэспубліканскім друку таксама. На ваш погляд, вось гэта такая, скажам, прамежак часу, калі крытыка знікла, зараз чымсьці кампенсуецца, можа быць, новыя імёны з'яўляюцца, хтосьці дзялку гэту, на ваш погляд, узяў? Імёны заўсёды з'яўляліся. Іншая справа, як іх, ну, падтрымліваюць, як пра іх пішуць, хто пра іх піша, дзе пра іх піша. Цяпер практычна няма дзе друкавацца. 10 гадоў у мяне ўжо не запрашаюць на радыё, раней актыўна запрашалі. І ровно 10 гадоў, вот з 10-го года. Ну і на тэлевізію, адпаведна, таксама. Ну, гэта само сабой, гэта ўвогуле, пра гэта я ўжо не гавару. Я друкавалася ў «Звяздзе». Я магла ва ўсіх вялікіх газетах друкавацца, вершы прыносіць ва ўсякім разе. Цяпер гэтага ўсяго не стала. Вот, вот эта вот выспачка атрымаецца, вот, которая саюз беларускіх пісьменнікаў. І ўсё, але гэта, ну, абмежаванае, так сказаць. Ну, і 2,5 газеты, да, ў прынцыпе. Так. Вось нашыя госці, калі хтось з нашых гледачоў не ведае, адметная яшчэ і тым, што мае такую, ну, акрэсленую і актыўную грамадска-палітычную пазіцыю. Я не магу сказаць, напэўна, да, каб не перабольшыць, што вы ёсць палітыкам, але вы ёсць вельмі актыўным чалавекам, які адгукаецца ў прэсе на, скажам, розныя падзеі, і на старонках нашай незалежнай прэсы можна знаходзіць артыкулы рознага часу. Як вы адчулі гэты покліч, я не ведаю, як вы зрабілі крок у такую публіцыстыку, скажам, палітычную? Ну, з чаго пачалося? Да, з Ліма. У мяне ўжо ў Ліме былі 5 парадаў прэзідэнту, которые друкаваліся, і которые дасюль мне ўспамінаюць, хто чытаў Ліме. Выканаў параду хоць адну, я не адну. То, што за яны былі, калі коротка? Узгадаць можам там? Не будзем. Не будзем. Александр Егорович, ёсць недзе ў архіве Лім, паглядзіце 5 парадаў. Ну, а далей. Вот супраца, вы ж, калі я не памыляюся, вы мне паправце, і з народнай волі. Ну, пазіцыя фармавалася яшчэ тады. Вот Лім, мой грунт грамадскі і літаратурны, і жыццёвы – это Лім. Всё тады сфарміравалася. А пасля ўжо ў залежнасці ад таго, як яно ўсё ішло, што адбывалася. І, канешна, к 10-му году я была ўже, ну, цалкам сфармаваная. Як асоба, як, ну, як, это называюць грамадскімі актывістамі. Актывістамі, так. Уже з тых часоў, пасля ўжо 10-х, я пачала ўдзельнічаць у назіранні, я пачала бачыць, што на самай справе адбываецца. А я па жыцці хлусню не люблю. Вот не люблю. Ну і што ты з гэтым будзеш рабіць? І тут усё супала, што называецца. Знайшоўся чалавек, які не любіць хлусню, і хлусня ў вялікай колькасці. У вялікай колькасці. Калі б вот з усіх бакоў запытацца, вы некую партыйную прыналежнасць маеце, які ў Беларусі незалежніцкі рух, магчыма, ці накірунак вам на сёння блізкі? Які фланг бы занялі вы сёння? Ну, я з 10-го года я пачала падтрымваць хрысціянскую дэмакратыю. То бок вы лічыце гэта такім найбольш адпаведным для нашай мадэлі? Ну, гэта было блізка, гэта было для мяне блізка. Там былі грамадскія праекты, там былі канкрэтныя справы, там можна было найці сабе прымяненне проста к нераўнадушнаму і актыўнаму чалавеку. Ну, а вось там людзі вельмі харошыя. Сённяшні дзень, вось тое, што адбываецца ў краіне, для вас, як для грамадскага актывіста, як для творцы, што гэта за час? Адчуванне блізкай перамогі ўсё ж такі за тое, што мы змагаліся доўгія гады, ці ўсё ж такі час трывожны, і вы бачыце нейкія моманты, скажам, скрушныя? Час трывожны само сабой, бо шмат людзей пацярпела. І цяпер я ўспамінаю, што першае ў нас вельмі патрасенне было страшнае, это ў 10-м годзе. Ну, але большасць краіны спала тады спакойна. Але тады мы не былі гатовыя. Хто ва ўсякім разе ўдзельнічаў, хто сачыў, мы не былі да гэтага гатовы. А цяпер, аказваецца, ўжо мы як бы ну, трошки загартаваліся. То бок вы верыце ў пазітыўны фінал таго, што адбываецца? Фінал Тірана, ці яшчэ надо год 10 чакаць? Уж, не знаю, колькі чакаць, но ўсё ўже вот там вот, ўсё ўже адбылося. Там ўже ўсё адбылося, ўже ўсё, ўже трэба... Як тут сказаць? Працэс запущены? Конечно, конечно. Ён запущены, ён прыкметны вельмі запущены. А ось як вы, спадарня Галіна, лічыце, ці вось тыя працэсы, якія адбываюцца, яны якасна паўплываюць на літаратурны працэс? Можа быць, зараз пісьменніку трэба значна больш актыўна, ну і выступаць менавіта на гэтыя тэмы, і як публіцыст, і наогул, вось, можа быць, гэта будзе нейкі новы такі штуршок для развіцця і прозы, і паэзіі, па-беларуску менавіта, канешне ж. Это мы уже трошки забегаем наперед. Еще не вырешено головное наше питание, которое запущено. Ну так, ну просто, разумеете, есть, скажем, разные там меркования, как поводится автору, письменнику у сегодняшних воронках. То есть и кажется, что после Окрестина, как после Освенцима, наогул, ну, неэтично верши писать, после тих здеков, которые были... Кто на что, кто до чего схильный с автором? Ну, кожны аўтар піша па сутнасці, як гэта называецца, для сябе. Гэта ж, ну, ёсць такая расхожая фраза, ну, што так. Ўсё-такі для сябе, таму што ён, душа яго да гэтага схінаецца. І нікім не пакіруеш. Калі яму хочацца быць у капсуле, у ракаўцы, то ён там будзе. І будзе. І ён будзе харошыя творы пісаць, не гледзячы на ўсё гэта. Не ведаю, ці гэта... Ну вот одни до громадского хинутся и удельничают, а другие не. И что? Они так само мают право быть и писать так, как и не пишут. Бог, вы не осуждаете, вы не говорите, что, например, творцы должны быть напереди руху, никто, да, там, мастаки, поэты и так далее. Никто не может сказать, что повинен быть. Кто и что Бог, садится тебе дома, сяди дома. Так, Бог табе суддзя, так, скажам. Так, так. Беларусь рано ці позна, канешне, будзе жыць з новым кіраўніцтвам, это зразумела. Тут просто сам час это вырашыць. Але грамадзяне Беларусі знаходзяцца ў, скажам, нероўнай сітуацыі. Адныя, скажам, беларусы, якім важнае сваё беларускае, а ёсць людзі, якія просто маюць сіні пашпарт. І да беларускасці, як такой, яны маюць, як у лепшым выпадку, нейтральныя адносіны. Пры нармальным грамадстве, пры нармальным кіраўніцтве, калі будзе нармальна працаваць держава, а теперь она практически не денежная, а буденежная не в той бок, и оно все станет на месте. И с мовой, и со школой. И мы можем только марить про той момент, коли это все-таки отбудется. Про что в последний час хочется писать? Ну, что у меня что в 10-м годе было, что теперь. У меня, конечно, пошла сатыра. Пошла та самая публіцыстыка вершавана каротенькімі вершамі па 4 па 8 радкоў. У мяне нават кніжачка выйшла вершаняты, это маленькія вершы. Яны вельмі ёмкія, у іх шмат што ўлазіць. А ў волі вершы мяне ніколі не пакідалі ў самы цяжкі час, душэўны, яны прыходзяць раз у 2 тыдні. Готовые, я их не редагую, они приходят... То есть просто занотовываются? И они падают на голову готовыми, я их просто занотовываю. Но тут застается только позаиздростить. Мы будем сподеваться на то, что и в дальнейшем верши будут ровно с той же периодичностью, а может и частей, приходить до вас. И у финале нашей гуторки, как звичайно, мы будем просить нашу гостю прочитать верши, и они прохучают ее выконанне. Мы тем часом нагадываем, что это был черговый выпуск передачи «Контекст» Союза белорусских письменников. Заставайтеся з намі і абавязкова падпісвайцеся на канал, таму што новыя гутаркі выходзяць у нас кожны тыдзень. Вы далёка, суседзі, як на іншай планеце. Я не ведаю, хто вы і як вы жывеце, дзе раслі, падрасталі, ці далёка радня, і чаму за сцяною падчас калатня вы ў гняздзечку сваім закапацца хацелі, усё адно на жыццёвых вятрах акалелі, і не кожны сагрэцца той іскрыю змог, што завецца любоў, і якая ёсць Бог. Трымаюся. Трымайцеся, мне пажадаў знаёмы. Трымаюся, як за галіну плот, як старыца, як пахілёны плод, як мова беларуская, вядома, трымацца, не трываць, а быць пры сіле, пераадольваць, верыць, дараваць народнай, апынуўшыся магіле, не цяжкае, святое ўспамінаць. Пражываюцца дні, пражываюцца, спрасаваны секунды ў вякі. Часам новыя людзі страчаюцца, часам выпадзе выйгрыш які, за палоскаю белаю, чорная, за дрыгвою, надзейная гаць, застанецца ў памяці помная, каб наступнікам перадаць. Між вод акіянскіх на лапіках сушы прыходзяць пажыць усё новыя душы да розных народаў, у кліматах розных, хто болей, хто меней, хто рана, хто позна, хто ў сем'ях заможных, а хто сіратою свой век адбывае на пару з бядою. І кожны аднойчы глухі, без галосы, апошні свой выдых пашле да нябёсу. І толькі анёл разбярэ на мяжы дакор, што пакутваў, падзяку, што жыў. Азірнешся, дзе пачуцці тыя, дзе той стан хвалюючы, напяты, у ружовых акулярах мы сляпыя, ну зусім, як тыя кацяняты. Тупікі. Тупікі – паганая прыгода для грамадзяніна і народа. Лоб паб'еш, а сцены не крануты, усе замкі іржавыя замкнуты. Пырскамі манастылі экрана, чорнае ў белае увабрана. Тупікі – навука, пакаранне. Мо дужэй, як выберемся, станем. Вірус. Людзі зразумелі, што ёсць страх. Свет разбегся па сваіх кватэрах. Хто ж улады хапануў без меры, у таго падобна едзе дах. Думаў, у кішэні мір і войны, і нейкі вірус тут непадкантрольны. Бывае. Без выпрабаванняў не бывае. Неспадзяванкі кожны дзень нясе. Бывае, з галавою накрывае. Бывае, толькі трошкі па трасе. А ціхне, выбіраешся з цунамі. Ну вось, чарговы пройдзены рубеж. Надзейна чуеш глебу пад нагамі. З такою 100 гадочку пражывеш. Чым далей, тым я болей цаню. Залацісты сланечнік свяціла, што паможа акрэсліцца дню і сагрэе азяблыя крылы. Падстаўляю даверліва твар, хай на момант які, хай на хвілю затрымаецца сонца між хмар. Мы б яго і на ноч не пусцілі. З кожным ранкам жыццё карацей. Дык адкуль жа тады прадчування, што наперадзе мой эпагей, што галоўнае штосьці настане –